Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry. Środa, 25 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Będą zmiany w pakiecie onkologicznym, ma być mniej biurokracji. Polski kierowca napadnięty i pobity w okolicach Paryża. Sprawcy, prawdopodobnie pochodzenia arabskiego, ukradli tira, potem go spalili. Półtora roku więzienia w zawieszeniu. Taki wyrok usłyszał domniemany szef piłkarskiej mafii w Polsce, Ryszard F., za ustawianie meczów z udziałem Piasta Gliwice. Pakiet onkologiczny będzie uproszczony. Rząd przyjął nowelizację ustawy w tej sprawie, a dziś zajął się nią Sejm. Jedną ze zmian, jak wyjaśnia wiceminister zdrowia Piotr Warczyński, ma być uproszczenie karty diagnostyki i leczenia tzw. DILO. Dzięki temu, że lekarze będą mieli znacząco mniej administracyjnych obowiązków związanych z tą ustawą, będą mieli więcej czasu dla pacjentów i będą mogli szybciej pacjentów diagnozować i szybciej kierować na właściwe leczenie. Zapisy pakietu będą dotyczyć większej liczby nowotworów, a nie tylko złośliwych. Zmiany mają wejść w życie 1 marca. Wojciech Wiśniewski z Fundacji Onkologicznej Osób Młodych Alivia mówi, że to są zmiany w dobrym kierunku. Ten projekt zawiera bardzo wiele zdroworozsądkowych postulatów, między innymi zniesienie niektórych obciążeń administracyjnych, powstaną też ścieżki postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii, które będą publicznie dostępne. To są takie zmiany, na które środowisko pacjenckie od dawna czekało. Po wprowadzeniu pakietu lekarze narzekali na biurokrację, alarmowali też, że zamiast skrócić, wydłużyły się kolejki do specjalistów, a pieniędzy na leczenie jest mniej, bo wraz z pakietem zaczęły bowiem obowiązywać niższe ceny części świadczeń onkologicznych. Napad na polskiego kierowcę ciężarówki w okolicach Paryża. Mężczyzna został podstępnie wyciągnięty z kabiny przez podającego się za policjanta napastnika. Gdy wyszedł, pobito go, a ciężarówkę okradziono. Później znaleziono ją w pobliskim lesie. W chwili napadu tir stał na parkingu przy autostradzie przebiegającej przez imigranckie getto. Wiadomo, że trzech napastników to osoby pochodzenia arabskiego. Takie ataki są codziennością i dzieje się to przy biernej postawie francuskiej policji, mówił w TVP Info Maciej Wroński z organizacji Transport Logistyka Polska. Nie ma żadnej reakcji władz. Kiedy dochodzi do incydentów, to bardzo często policja po prostu znika. Niejednokrotnie kierowcy, przewoźnicy próbują poinformować stronę francuską. Te zgłoszenia nie są po prostu przyjmowane. Polscy kierowcy przyznają, że z przejawami agresji coraz częściej spotykają się nie tylko we Francji, ale także w krajach Beneluxu i w Niemczech. Jest prawomocny wyrok na Ryszarda F., czyli domniemanego szefa piłkarskiej mafii w Polsce. Dostał 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Mężczyzna, posługujący się pseudonimem Fryzjer, został skazany za wręczanie łapówek arbitrom piłkarskim sędziującym mecze z udziałem Piasta Gliwice w 2004 roku. O dowodach mówiła sędzia Agata Regulska z Sądu Okręgowego we Wrocławiu, przytaczając zeznania jednego z sędziów piłkarskich. Bezpośrednio odsyła do oskarżonego, który był swego rodzaju, jak on to określił, jego opiekunem i to on decydował, w których meczach i jak ma sędziować. Materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na jego sprawstwo i na jego winę. Wcześniej Ryszard F. został skazany za ustawianie meczów Arki Gdynia. Odsiedział w więzieniu część z 3,5-rocznej kary pozbawienia wolności. A przypomnijmy, że śledztwo w sprawie korupcji w polskim futbolu toczy się od 12 lat. Zarzuty usłyszało prawie 500 osób. Sam Fryzjer niemal 100, w tym założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Będzie biała księga w sprawie Brexitu. Premier Theresa May zgodziła się opublikować oficjalny dokument przedstawiający strategię wychodzenia z Unii oraz projekty aktów prawnych, które trafią do parlamentu. To efekty nacisku ze strony szerokiej koalicji, składający się również z polityków partii konserwatywnej. Adam Dąbrowski. Nie wszyscy posłowie konserwatywni chcieli tej publikacji. To Theresa Villiers w rozmowie z BBC. Rząd obiecał, że będzie współpracował z parlamentem i jest wiele innych sposobów bez potrzeby sięgania po białą księgę. Ale kilkoro jej kolegów stworzyło z politykami opozycji sojusz, domagając się większej przejrzystości. Premier May ogłosiła w parlamencie swoją zgodę na białą księgę. W zeszłym tygodniu zarysowałam odważny plan na globalną Brytanię. Wiem, że w Izbie Gmin jest apetyt, by zobaczyć ten plan w formie białej księgi. Mogę potwierdzić, że tak się stanie. Księga będzie jednym z narzędzi ułatwiających parlamentowi kontrolę procesu wychodzenia z Unii. Wczoraj Sąd Najwyższy orzekł, że formalny początek Brexitu nie może nastąpić bez zgody parlamentu. Rząd zapowiada, że przedstawi stosowne akty prawne w ekspresowym tempie. Według części brytyjskich mediów mogą one trafić do parlamentu już jutro. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. nocy gdzieniegdzie słabe opady śniegu, śniegu ziarnistego lub marznącej mrzawki, a na wybrzeżu możliwy deszcz ze śniegiem. Ten deszcz ze śniegiem to małe miki w porównaniu ze śniegiem ziarnistym, dajmy na to, który także może się zdarzyć. W wielu miejscach w nocy mgły lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura niziutko, od minus 17 stopni na wschodzie do minus 4 w centrum i do zera na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, lokalnie możliwe słabe opady śniegu, nad morzem śniegu z deszczem i temperatura od minus 6 stopni na południowym wschodzie do zera w centrum i do 3 nad, plus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:06. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od tego, co działo się dziś w Sejmie. W korytarzach mówi się przede wszystkim o planowanych zmianach regulaminu Sejmu. Parlament nie jest Hyde Parkiem, gdzie każdy może przyjść i mówić o wszystkim, a niekoniecznie na temat taki, jaki jest akurat przedmiotem posiedzenia. Wszyscy posłowie w Sejmie powinni mieć prawo takie samo do zadawania pytań, składania wniosków formalnych. Tak mówi ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. O ewentualnych zmianach w regulaminie już za chwilę, a do tematu powróci także Beata Michniewicz w Pulsie Trójki o 17:45. Adopcje zagraniczne polskich dzieci będą ograniczone, de facto zapewne wykluczone. Projekt spotyka się z ogromną krytyką w środowisku ludzi, którzy zajmują się adopcjami. Dlaczego i jakie będą skutki takiej decyzji? Te dzieci, które są zdrowe i które są małe, to one właściwie nie powinny dojść do tego etapu międzynarodowego, więc co do zasady nie powinno się zdarzyć, że małe dzieci trafiają za granicę. W mojej opinii wszystkie dzieci, które trafiają do adopcji międzynarodowej, powinny być wysłuchiwane przez sąd polski. A co z dziećmi, które są chore i które niekiedy jedyny ratunek znajdują za granicą? O ograniczeniu adopcji zagranicznych za kwadrans. Za pół godziny opowiemy o stoczni marynarki wojennej w Radomiu i o tym, jaki jest sens tej na pierwszy rzut ucha kuriozalnej lokalizacji. Spółka Stocznie Wojenne została zarejestrowana w Radomiu. Tutaj oczywiście pojawiły się natychmiast złośliwości wskazujące, że w Radomiu będziemy budować okręty wojenne, co oczywiście jest nieporozumieniem, bo fakt lokalizacji siedziby spółki z dala od stoczni, z dala od morza, o niczym nie świadczy, bo wystarczy wspomnieć, że największy francuski budowniczy okrętów wojennych swoją centralę ma również w Paryżu i z Paryża do morza też jest kawałek drogi. O stoczni marynarki wojennej w Radomiu i o jej sztandarowym produkcie, korwecie Gawron, rozsławiającej imię stoczni na pochylniach Trójmiasta, już za pół godziny. Przed 17:00 trzy strony świata. Ernest Zozuń porozmawia o stosunkach amerykańsko-chińskich, a po 17:00 porozmawiamy o Izraelu, który rozpycha się na zachodnim brzegu, budując kolejne osiedla. To jest taki moment, kiedy można ileś projektów przepchnąć, ustanowić fakty i na zachodnim brzegu Jordanu, we wschodniej Jerozolimie, ale również w relacjach z Amerykanami. Pokazać, że rozbudowujemy osadnictwo, a potem powiedzieć chwilę, przecież rozbudowywaliśmy, a wy nie protestowaliście. O izraelskich osiedlach na terenach palestyńskich za godzinę. Powrót bibliotek to tytuł dzisiejszego reportażu. Troszkę podstępem udaje nam się jakoś to czytelnictwo u dzieciaków rozwijać. Bardzo lubią, jak im się mówi, słuchaj, będziesz pierwszym czytelnikiem i teraz ważne zadanie przed tobą, będziesz takim recenzentem. Ty nam opowiesz, czy ta książka nas jest fajna, czy powinniśmy takie książki zamawiać, czy w ogóle jest beznadziejna. I one potem dopytują, jak wypożyczają. A tą książkę też będę czytał pierwszy? Powrót bibliotek. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes.

Bohemian. To British Sea Power i nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Sejm po prawie dwóch tygodniach wznowił obrady. 34. posiedzenie, rozpoczęte 12 stycznia, trwało wtedy zaledwie kilka minut i w związku z napiętną sytuacją marszałek Marek Kuchciński zdecydował się na ogłoszenie kilkunastodniowej przerwy. Dziś, chwilę po godzinie 9 rano, posłowie wrócili do pracy. Obrady od rana śledzi Mariusz Krzemiński, który teraz jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak na razie posiedzenie przebiega spokojnie? Tak, można powiedzieć, że wrócił ten stary, dobrze znany Sejm. Dzisiejsze obrady są spokojne, można by rzec nawet nieco nudne. No ale zazwyczaj jest tak, że gdy na sali nudno, to więcej dzieje się na sejmowych korytarzach i tak też było i dziś. Duże poruszenie wśród posłów wzbudziła informacja o planowanych zmianach w regulaminie Sejmu, które miałyby polegać na tym, że miałyby m.in. polegać na karaniu posłów za wystąpienia niezwiązane z tematem obrad oraz na wprowadzeniu możliwości zgłaszania wniosków formalnych tylko przez przewodniczących klubów i kół poselskich. Pomysł krytykuje Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej. To jest niezgodne moim zdaniem z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Posłowie są równi. Nie ma posłów równych i równiejszych. I wszyscy posłowie w Sejmie powinni mieć prawo takie samo do zadawania pytań, składania wniosków formalnych. Tak mówi ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. To gwarantuje posłom konstytucja. Jarosław Kaczyński czy pan Kuchciński nie mogą nam tego odebrać. A szef Platformy Grzegorz Schetyna dodaje, że jeśli takie zmiany zostaną wprowadzone, to będzie oznaczało, że marszałek Sejmu dba jedynie o swoich partyjnych kolegów. To jest taki bardzo ważny sprawdzian dla podmiotowości marszałka. Jeżeli będzie realizował politykę partyjną, politykę PiS-u, jeżeli będzie kneblował w taki sposób, o którym mówią te zmiany w regulaminie głos opozycji, to znaczy, że nie wychodzi z roli partyjnego urzędnika. I to będzie zły sygnał dla parlamentu i dla możliwości pracy wspólnej tutaj. Ale jak przekonują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pogłoski o ewentualnych zmianach w regulaminie są nieprawdziwe. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek zapewnia, że jej klub nie pracuje nad projektem w tej sprawie. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości nie prowadzimy zmian nad regulaminem Sejmu w związku z sytuacją, która miała miejsce 16 grudnia. Czekamy na decyzję marszałka i prezydium Sejmu. W naszej ocenie odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy powinna być i czekamy, jaką w tym będzie decyzję podejmie marszałek czy też prezydium Sejmu. Projektu co prawda nie ma, ale zmiany by się przydały, dodaje partyjny kolega Beaty Mazurek, Jacek Sasin. Jego zdaniem posłowie bardzo często naruszają regulamin Sejmu i pozostają bezkarni. Trzeba zrozumieć, że parlament nie jest Hyde Parkiem. To parlament nie jest miejscem, gdzie każdy może przyjść i mówić o wszystkim, a niekoniecznie na temat taki, jaki jest akurat przedmiotem posiedzenia. Po to jest porządek obrad, po to Konwent Seniorów i Prezydium Sejmu ustala, o czym parlament będzie dyskutował, jakimi sprawami się zajmował, żeby potem ta dyskusja rzeczywiście była ujęta w pewne ramy. Mówienie nie na temat jest de facto działaniem obliczonym na sparaliżowanie pracy parlamentu. Nie jest to błaha sprawa, wymaga to rzeczywiście takiego uregulowania, żeby ten paraliż pracy parlamentarnej nie mógł następować. Kolejną sprawą, jaka wzbudziła oburzenie posłów opozycji, było zamknięcie następnego sejmowego korytarza. Dziś od samego rana zamknięte było przejście między holem, w którym pracują dziennikarze, a korytarzem marszałkowskim. Rano były też problemy z dostaniem się na galerię na sali obrad, bo ta została otwarta dopiero na godzinę przed rozpoczęciem posiedzenia. Na ograniczenia narzekał też poseł Sławomir Nitras, który miał problem z przejściem przez korytarz marszałkowski. Wprowadzono ograniczenia w przejściu do hotelu, ale tak naprawdę mówimy, o, proszę pamiętać, bo państwo używacie pojęcia łącznik marszałkowski, ale my tam mamy swoje pokoje, tam są pokoje klubowe. No i ja dzisiaj się umówiłem na wywiad, od tygodnia umówiony, tam jest pokój, dowiedziałem się, że w tym pokoju nie mogę się spotkać, bo to nie jest pokój do udzielania wywiadów, cytat Straży Marszałkowskiej. Wiem, że po interwencji klubu powiedziano, że można, ale no ja mówię państwu, co zostałem rano. Wydaje mi się, że to niewiele ma wspólnego z jakimkolwiek regulaminem, ani tym, który obowiązuje, ani tym, który forsuje pan Kuchciński. W zamkniętym dziś korytarzu mieści się Biuro Prasowe Prawa i Sprawiedliwości, ale Beata Mazurek zapewnia, że jej klub nie ma nic wspólnego z wprowadzeniem tych ograniczeń. To nie jest decyzja Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze byłoby zapytać o to Kancelarię Sejmu. No ja uważam, że jeżeli była mowa o tym, żeby nie było zmian, to tego trzeba byłoby się trzymać. Natomiast jeśli te zmiany są, to uważam, że należałoby poinformować, że one są i z czego one wynikają. A rozpoczęte dziś posiedzenie Sejmu potrwa do piątku. A posiedzenie obserwuje Mariusz Krzemiński, a do tematu, do tych zmian regulaminowych i nie tylko, a także samorządowych powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Beata Michniewicz powróci. W rozmowie z politykami i jej gośćmi będą Marek Sawicki z PSL, Michał Dworczyk z PiS, to o 17.45. Teraz 20 minut po godzinie 16. Państwo już dzwonią w sprawie stoczni marynarki wojennej w Radomiu. No to jest świetna sprawa, naprawdę fenomenalna, że Radom uzyskał w pewnym sensie dostęp do morza. Muszę przyznać, że my tu w Lublinie zazdraszczamy. No, Płock też chciałby mieć dostęp do morza. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335, w każdej sprawie. A jako, że muzyka łagodzi obyczaje, teraz Nora Jones, to nasza wczorajsza bodajże piosenka dnia. Tego nie widać, ale u nas na wsi, przede wszystkim w lesie, to widać jak na dłoni. Wybrałem się na jakiś spacer dookoła jeziora, ale ciężko było przejść, bo na tej drodze wokół jeziora na odcinku około 150 metrów widziałem około 30 złamanych gawęzi sosny, które pod wpływem tego ciężkiego śniegu złamały się i spadły na drogę. I to ciekawe, bo to nie wcale takie cienkie gawęzie. Jak ciężki musi być ten śnieg, skoro te gałęzie łamią się jak zapałki. Szkody, szkody, jeszcze raz szkody. Dziękuję panie Adamie. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie popiera adopcji zagranicznych. Likwidowana jest część ośrodków adopcyjnych, a te, które pozostaną, będą przede wszystkim pracować nad umacnianiem więzi z rodziną biologiczną. Z wiceministrem rodziny Bartoszem Marczukiem rozmawia Ewa Dudzińska. Czy to chodzi o ograniczenie tych adopcji naszych polskich dzieci za granicą? Czy w ogóle rezygnujemy z tego? No chcielibyśmy zdecydowanie ograniczyć liczbę dzieci wysyłanych z Polski do adopcji zagranicznych. Natomiast nie mówimy oczywiście, że to jest zakaz i tego w ogóle nie będzie, no bo w indywidualnych przypadkach, kiedy to leży w najlepszym interesie dziecka, trzeba zostawić sobie taką furtkę, żeby ewentualnie można było takie dziecko wysłać. Ten powszechnie panujący taki pewien mit, że to są tylko i wyłącznie te dzieci, które już nie mogą znaleźć absolutnie miejsca w Polsce wśród rodziców adopcyjnych, też okazało się nie jest prawdziwy, jak sprawdziliśmy. To przepisy to regulują, więc nie przypuszczam, żeby ktoś omijał. Sprawdziliśmy tylko i wyłącznie dzieci z ciężką niepełnosprawnością, starsze, bardzo trudne, których już w ogóle w Polsce nikt nie chce, są wysyłane do adopcji zagranicznych. Okazuje się, że tak nie jest. Znaczy 20% dzieci, jak sprawdziliśmy, ma orzeczenie o niepełnosprawności. Tym samym 80% nie ma. Często to są dzieci małe, wysyłane. I to nie są dzieci wcale najtrudniejsze, których nikt już w Polsce zdecydowanie nie chce. Ja pracuję z malutkimi dziećmi. Dorota Polańska, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w Otwocku. W moim ośrodku zdarzają się adopcje zagraniczne góra raz w roku, tak? Czyli powiedzmy, że jest około 80 dzieci w ciągu roku malutkich, z czego jedno czasami jest adoptowane za granicę i to jest dziecko na ogół z jakimiś takimi dysfunkcjami, że nie znajduje rodziny w Polsce. Prawo nawet o tym mówi. Najpierw szukamy w Polsce, tak? Oczywiście. Dziecko jest zgłaszane do Centralnego Banku Danych. Jego dokumenty krążą po całej Polsce. Jak one tam sobie skończą krążyć, uznajemy, że w Polsce nie znalazła się rodzina ani zastępcza, ani adopcyjna dla tego dziecka. W każdym ośrodku otwierana jest koperta i nagle dostajemy Anna Kowalska, tak? Mhm. I się ośrodek zastanawia, czy ja mam rodzinę dla tej Ani Kowalskiej. Jak nie ma odzewu w całej Polsce, no to znaczy, że nie ma rodziny dla Ani. Najpierw się szuka rodziny w kraju. Tak, są głównie dzieci albo starsze. Joanna Luberacka, ekspert Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Albo mają jakieś problemy, albo są chore, albo niepełnosprawne, obciążone na przykład poalkoholowym syndromem płodowym, czyli FAS, który nie zawsze jest diagnozowany jako niepełnosprawność. Czyli może się okazać, że dziecko ma FAS, a z dokumentów nie wynika, że ono jest chore albo niepełnosprawne, a to są jednak dzieci, które są bardzo poważnie przez alkohol uszkodzone. Po tych 27 latach, kiedy już jesteśmy krajem na dobrej drodze, cywilizowanym, przyszedł taki czas, żeby zastanowić się, czy dalej powinniśmy te dzieci za granicę wysyłać i doszliśmy do takiego wniosku, że co do zasady powinniśmy ten proces zdecydowanie ograniczyć. Zasada jest dobra, tylko chodzi o to, żeby pomóc tym rodzinom adopcyjnym, bo myślę, że w Polsce rodziny chętniej decydowałyby się nawet na takie dzieci, gdyby miały jakąś pomoc. My weźmiemy to dziecko, my się nie boimy, ale my chcemy wiedzieć, że nam państwo pomoże. Bardzo słuszna uwaga. Okej, zmniejszacie adopcję, no to w związku z tym zróbcie coś, żeby w Polsce te dzieci miały łatwiej. Pomóżcie tym rodzinom. Tak? No i to absolutnie jest rzeczywiście tak, że my ten system w Polsce deinstytucjonalizujemy, czyli te dzieci mają co do zasady przebywać w rodzinnych formach pieczy zastępczej, a nie w instytucjach. Już teraz jest wzmocnienie asystentów rodziny. Skoro wszystko będzie iść w kierunku, żeby te dzieci jednak wróciły do biologicznych rodzin, to nie mówimy tylko o ograniczeniu na adopcji za granicą, ale także w Polsce. Generalnie co do zasady, oczywiście jest najlepiej, żeby dzieci były w swoim środowisku rodzinnym. Tak? Za wszelką cenę? Oczywiście, że nie za wszelką cenę, ale jak uczy na przykład doświadczenie, jeżeli się dobrze będzie pracować z rodziną biologiczną, to wiele z tych dzieci po prostu nie będzie trafiać do pieczy zastępczej. Tego życzylibyśmy sobie chyba wszyscy jako wspólnota. W styczniu odebrano prawa dwóm ośrodkom adopcyjnym. Utrzymały je nadal placówki katolickie, a o adopcje zagraniczne pytała Ewa Dudzińska. Adopcje zagraniczne, które dla wielu dzieci są adopcjami ostatnich szansy. To Trójka, audycja popołudniowa. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom pink pictures for the children's holiday. We'll especially by the children for a lark. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's holding out to no better, so cry, baby, cry, baby, cry, make your mother sigh. She's holding out to no better, so cry, baby, cry, baby. Your mother's side, she's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mother's side, she's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Dzień dobry, trójeczko. Trójko, ja mam prośbę do pana redaktora prowadzącego. Panie redaktorze kochany, proszę nie mówić, że muzyka łagodzi obyczaje, bo zostanie ogłoszona przerwa, a ja tego w popołudniowej audycji nie zdzierżę. 16.30 minęła. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa młodej Polki w Boliwii. Wolontariuszka zginęła wczoraj ugodzona nożem podczas napadu na ośrodek opiekuńczy dla dzieci w miejscowości Cochabamba. Śledztwo zostało wszczęte na podstawie pisma wysłanego przez ambasadę Polski w Peru. Prokuratura zwróci się teraz do Boliwii o przekazanie materiałów sprowadzonego przez tamtejsze władze dochodzenia. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu zaatakowały pozycję tak zwanego państwa islamskiego w Syrii, poinformowała o tym agencja TASS, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Obrony. Według agencji 6 samolotów, które wystartowały z Rosji, zbombardowały cele w prowincji Deir al-Zor. Naloty w tym regionie są prowadzone od kilku dni. Wczoraj bombowce zaatakowały składy broni dżihadystów. Maszyny startowały w Rosji, przeleciały nad terytorium Iranu i Iraku. Powódź na północnym wybrzeżu Kuby. Przyczyną jest potężny sztorm. Woda zalała nadmorskie dzielnice Hawany. Nikt nie zginął, są jednak straty materialne. Ponad 4-metrowe fale przelały się przez słynny nadmorski deptak Malecón. Woda wdarła się 400 metrów w głąb miasta. Na niektórych ulicach jej poziom przekroczył 1,5 metra i mieszkańcy Hawany pokonywali je w pław. Ewakuowano ponad 60 rodzin. Ricardo, mieszkaniec miasta, mówi, że woda zalała setki mieszkań i lokali. Zalało sklep za rogiem, drugi z żywnością, jeszcze kilka innych. Dzieci zostawiłem w przedszkolu pod dobrą opieką. Ucierpiały też inne kubańskie miasta wschodniego wybrzeża. W stan pogotowia postawiono policję, straż pożarną i jednostki służby zdrowia. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Prognoza pogody, ale zanim prognoza pogody, to jeszcze telefon od słuchacza. Dzwonię z Zakopanego. Chciałem sprostować jakby informację. Nie wiem, czy ona jest do końca prawdziwa a propos tego, że w Polsce pada ziarnisty śnieg, bo z tego, co ja wiem i z tego, co literatura pokazuje, to śnieg ziarnisty, czyli tak zwany firn, to jest śnieg wiosenny. Natomiast to, co teraz sypie, to jest mokry śnieg albo krupa śnieżna i ona tak oblepia drzewa i one się łamią właśnie, ale śnieg wiosenny, właśnie taki ziarnisty, to jest firn. I on powstaje na skutek przemrażania jakby i rozpuszczania się warstw śniegu z zimy po prostu. Dziękuję panu bardzo za te wyczerpujące wyjaśnienia. 22 i 7 trójek, ale przytoczę raz jeszcze fragment komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Otóż w nocy, ten komunikat opisuje ofertę pogodową, no jest pełna paleta, bo w nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, a w górach rozpogodzenia. Gdzieniegdzie słabe opady śniegu, śniegu ziarnistego lub marznącej mrzawki, a na wybrzeżu również deszczu ze śniegiem. I to się może zdarzyć w nocy i do tego temperatura zróżnicowana, bo tej nocy temperatura od minus 17 stopni na wschodzie do minus 4 w centrum i do zera na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie możliwe słabe opady śniegu, nad morzem śniegu z deszczem. Temperatura jutro w ciągu dnia od minus 6 stopni na południowym wschodzie do zera w centrum i do plus 3 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19:00. Piotr Szmec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Ja adoptowałem dziecko jakieś 16 lat temu i tam była informacja, że to państwo powinno jakoś pomagać czy wspierać. To proszę mi uwierzyć, że nawet wtedy, czy jeszcze wtedy, nie było żadnej pomocy ze strony państwa, ani później nawet, ani razu po okresie adopcji, po adopcji nikt się w ogóle nie zainteresował tym dzieckiem. Ja oczywiście dokładam wszelkich starań, żeby temu dziecku niczego nie brakowało. Natomiast tak jak mówię, no zero jakiegokolwiek zainteresowania. Mało tego, przez rok musiałem jeszcze walczyć w sądzie o to dziecko i też nie miałem żadnego wsparcia z jakiejkolwiek instytucji. Także tutaj, jeżeli ta osoba, która tam się wypowiadała na temat wsparcia państwa, to jest śmiech po prostu. No, intencje są dobre, że tak powiem. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Pan Jan z Krakowa napisał: kiedyś w internecie widziałem mapę, na której widać, dokąd sięgałaby woda w razie podniesienia się poziomu Morza Bałtyckiego. Duża część północnej Polski zostałaby zalana, a Czechy dalej nie miałyby dostępu do morza, napisał pan Jan z Krakowa, ale może właśnie na tej mapie opiera się fenomen stoczni marynarki wojennej w Radomiu. Zapraszamy do Trójki. Radom żąda dostępu do morza. Radom, największym polskim portem. Ma lotnisko, może mieć i stocznię. Po tym jak rząd ogłosił, że właśnie w Radomiu powstanie stocznia marynarki wojennej, w internecie powstają kolejne żarty z tego miasta. Dlatego spieszymy z wyjaśnieniem, o co chodzi i dlaczego stocznia powstaje w mieście bez większej rzeki i ponad oddalonym o 400 km od morza. Tego dociekał Łukasz Karusta. Według rządzących to nie przypadek, a dokładnie przemyślana strategia. Sprawę wyjaśnia poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Stocznia ma być zarejestrowana, tak jak siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Radomiu. Ona oczywiście nie będzie funkcjonowała w Radomiu. Ministerstwo Obrony Narodowej zależy, aby ten podmiot wrócił do Skarbu Państwa. Czyli w mieście będzie ewentualnie urzędowało kierownictwo stoczni i całej spółki, dodaje Tomasz Grotnik z czasopisma Morze. Spółka Stocznie Wojenne została zarejestrowana w Radomiu. Fakt lokalizacji siedziby spółki nie z dala od stoczni, z dala od morza o niczym nie świadczy, bo wystarczy wspomnieć, że największy francuski budowniczy okrętów wojennych swoją centralę ma również w Paryżu. Z Paryża do morza też jest kawałek drogi. A z tego, że Radom zostanie polskim Paryżem, oczywiście ucieszył się prezydent miasta Radosław Witkowski. Każda spółka prawa kapitałowego w miejscu zarejestrowania płaci CIT i cząstka tego CIT-u będzie przekładała się na budżet Radomia w kolejnych latach. Stocznia Marynarki Wojennej istnieje od 95 lat. Jest najstarszą polską stocznią z siedzibą od zawsze w Gdyni. Remontuje i buduje jednostki dla naszej marynarki. A w zasadzie należałoby powiedzieć remontowała i budowała, bo teraz niewiele się dzieje, mówi Maksymilian Dura z portalu Defense24. Nie wiadomo, z zewnątrz to wygląda tak, jakby stocznia była w letargu. To znaczy, że tak naprawdę się tam praktycznie nic nie dzieje. Stocznia prawdopodobnie wyczekuje na decyzję w związku z tym, co ma się stać. Jak to nie wiadomo? To znaczy, to jest jakaś tajemnica? Znaczy, stocznia Marynarki Wojennej od bardzo długiego okresu czasu, od kilku lat, przyjęła takie stanowisko, że nie odpowiada na żadne pytanie ze strony dziennikarzy. To prawda, bo ja dzisiaj próbowałem też kilka razy. Tak, i to jest naturalne, że wszystkie pytania dotyczące stoczni Marynarki Wojennej są odsyłane do sądu w taki sposób, aby jak najbardziej utrudnić dostęp do tych informacji. Według dostępnych informacji ostatnią zwodowaną jednostką jest okręt patrolowy ORP Ślązak, przemianowany ze słynnej korwety Gawron. Ta inwestycja jednak nie została dokończona do dziś, przypomina wydawca miesięcznika Raport Wojciech Łuczak. Obecnie kontynuowane jest wyposażanie okrętu. Trwają negocjacje kolejnych aneksów mających na celu ostatecznie określenie terminu i kosztów zakończenia budowy. Początkowo jakie były szacunki, jakie były plany, jak długo ta budowa miała trwać? Początkowo mieliśmy zbudować 6 korwet. Pierwsza korweta miała być bardzo szybko wykonana. Bardzo różne meandry, to można by książkę na temat tych meandrów programu napisać. Zostawiając jednak Ślązaka, były też sukcesy. Tak, stocznia chwaliła się nimi w internecie. Od początku swojego istnienia do chwili obecnej stocznia zrealizowała kilka tysięcy remontów i modernizacji oraz wybudowała kilkaset statków i okrętów. I to nie tylko dla polskiej armii. Jednostki pomocniczo-ratownicze dla brytyjskiego armatora. Jednostka Maria Esmerian to nowej generacji polarny statek badawczy przeznaczony do prac badawczych na wodach Morza Bałtyckiego i Północnego oraz Północnego Atlantyku aż do granicy lodów. Okręty patrolowe NS-935 dla Narodowej Policji Wodnej Indonezji. Ale już od wielu lat stocznia ma problemy. Brak pieniędzy, a zdaniem niektórych także woli politycznej, doprowadził ją do Radomia właśnie. Postanowiono w ubiegłym roku stocznię wystawić na sprzedaż. Oferty miały wpływać do połowy stycznia bieżącego roku, ale ponieważ żadna nie wpłynęła, to datę składania ofert przedłużono do końca bieżącego miesiąca. Tymczasem nastąpiło inne bardzo ważne wydarzenie związane ze stocznią Marynarki Wojennej. Chodzi tu tutaj o powołanie nowej spółki, która się nazywa Stocznie Wojenne. A ta ma być częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej z siedzibą, a jakże, w Radomiu. Stocznia Marynarki Wojennej, jej najważniejszym dobrem, które jest, to jest miejsce. To jest to, co znajduje się w Gdyni. W związku z powyższym trudno będzie przenieść to miejsce do Radomia. To jest niemożliwe. To dlaczego kierownictwo ma być w Radomiu? Czy to nie jest trochę bez sensu? Oczywiście, że jest to bez sensu, tylko że pojawienie się jakiegoś ośrodka, który na terenie Polski kierowałby tymi stoczniami, nie byłoby takie złe. Przepraszam, bo to troszkę brzmi tak, jakbyśmy powiedzieli, że kopalniami będzie dowodził ośrodek, który będzie usytuowany w Szczecinie. Ja oczywiście nie wierzę w to, żeby kierownictwo takie bardzo bliskie Stoczni Marynarki Wojennej było rzeczywiście w Radomiu. No ale jednak jakby nie było, Polska jest krajem, w którym bardzo wiele ciekawych rzeczy się dzieje i być może ktoś dojdzie do takiego porozumienia, że będzie po prostu łatwiej kierować z Radomia. Radom był już na ustach całej Polski, gdy powstało tam lotnisko, z którego długo nie latały żadne samoloty. W ubiegłym roku do Radomia chciano nawet przenieść stolicę województwa mazowieckiego. Teraz będzie miastem ze stocznią, jeśli oczywiście Stocznię Marynarki Wojennej uda się uratować. Przeniesienie władz stoczni do Radomia jest bardzo prawdopodobne, ale jak słyszeliśmy, przetarg trwa jeszcze niecały tydzień i być może znajdzie się inny chętny. A o stocznię pytał Łukasz Karusta i w tej sprawie jeszcze ciekawy list od pana Tomasza, który twierdzi, że to jest bardzo dobry pomysł. To nie był list, tylko SMS. Stocznia w Radomiu to świetny pomysł. Idealna lokalizacja dla wciąż niespenetrowanych rynków czeskiego, słowackiego i węgierskiego. To tyle, jeśli chodzi o Stocznię Marynarki Wojennej w Radomiu. Już za chwilę Trzy Strony Świata. Ernest Zozuń będzie rozmawiał o relacjach amerykańsko-chińskich. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Jesteśmy gotowi do współpracy z nową amerykańską administracją, tak by rozwijać wzajemne relacje i budować je na drodze wzajemnego zrozumienia, starając się prowadzić je bez konfliktów i dążenia do konfrontacji, przy poszanowaniu wzajemnych zasad i interesów. Te być może okrągłe dyplomatyczne słowa rzeczniczki chińskiego MSZ-u są jednak przestrogą, bo dyplomaci natychmiast wyłapują w nich obawy chińskich władz, które dają do zrozumienia, że wiedzą, iż z nowym amerykańskim prezydentem łatwo nie będzie. Ale być może jest to zysk dla Chin. I o tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Z jednej strony prezent. Pierwsze z podpisanych przez Donalda Trumpa rozporządzeń dotyczy wycofania się Stanów Zjednoczonych z partnerstwa transpacyficznego. Zatem nazywane antychińskim porozumienie straciło główny filar, jakim USA było. I choć odezwały się głosy, że i bez Stanów Zjednoczonych blok gospodarczy w regionie budować można, to jednak to już nie to samo. Decyzja Trumpa zdecydowanie prezentem dla Chin pozostaje. Ale rejon Morza Południowochińskiego jest terenem wód międzynarodowych i terenem aktywności międzynarodowej, zatem Stany Zjednoczone zapewne będą starały się zabezpieczyć swoje interesy w tym regionie, mówił w pierwszym dniu urzędowania rzecznik Białego Domu Sean Spicer, przedstawiając w ten sposób podejście prezydenta do sprawy. Zatem będziemy bronili międzynarodowego charakteru tego miejsca, bowiem nie należy ono do jednego tylko państwa. A może południowochińskie jest czułym punktem dla Chińczyków, którzy starają się przejąć nad nim kontrolę, posuwając się nawet do takich kroków jak usypywanie sztucznych wysp, na których budują infrastrukturę wojskową. Rzeczniczka chińskiego resortu dyplomacji Hua Chunying stwierdziła, że Stany Zjednoczone powinny ostrożnie podejmować działania i wypowiadać się w kwestii Morza Południowochińskiego. Już wcześniej nominowany na amerykańskiego sekretarza stanu Rex Tillerson stwierdził, że Chiny nie powinny mieć dostępu do sztucznych wysp na spornych terytoriach. Te słowa wywołały oburzenie chińskich władz, a w lokalnych mediach pojawiły się nawet stwierdzenia, że taka retoryka może doprowadzić do konfrontacji siłowej obydwu państw. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A moim gościem jest pani Krystyna Palonka z Centrum Studiów Polska-Azja. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to ryzykujemy twierdzenie, że konflikt między obu mocarstwami wisi na włosku? Nie, ja nie ryzykuję takiego twierdzenia. Ja sądzę, że chińska strona na pewno jest bardzo roztropna i nie będzie podejmowała żadnych działań nierozsądnych. Natomiast co do strony amerykańskiej, to nic, właśnie niczego jeszcze nie wiemy. No, jest to wielka niewiadoma. Takie różne, no powiedziałabym, prawie że wesołe wypowiedzi prezydenta Trumpa nie mają żadnego posadowienia w rzeczywistości jeszcze. Ma on wielu różnych doradców. Jak wiemy, wybrał sobie również pana Kissingera, tak, jednego z doradców, a on ma nadzwyczaj, powiedziałabym, zdroworozsądkowe podejście do relacji, szczególnie chińsko-amerykańskich. Tak. Spójrzmy na to Morze Południowochińskie. Jak się tak przyjrzeć, no to Eldorado. Bo i surowce, bo i ryby, bo i takie miejsce centralne między tymi azjatyckimi państwami. I ja myślę, że tak. Jeśli chodzi o surowce, to one są wszędzie, pod każdym dnem prawie każdego morza. To jest kwestia, że tak powiemy, zainwestowania i to potężnych pieniędzy, żeby je wydobywać. Na razie nie ma takiej potrzeby, bo ropy, jak widzimy, jest raczej pod ostatkiem na świecie, prawda? Więc jeśli chodzi o tworzenie takich jakichś miejsc zaczepienia, ja bym nie nazwała tego jeszcze bazami, to proszę zwrócić uwagę, że Chińczycy w zasadzie nie mają żadnej bazy wojskowej na tych morzach, natomiast Amerykanie wzdłuż wybrzeża Chin mają 5. Tam jedno w Korei, 3 w Japonii i jeszcze trochę dalej na wyspach Pacyfiku. Czyli te ich dążenia to bardziej do równowagi jest dążenie. Więc to jest jeszcze bardzo daleko do równowagi. Żeby zbudować bazę, no to trzeba mieć odpowiednią flotę wojskowych okrętów. Chiny dopiero raczkują. No jak wiemy, mają ten dosyć stary kadłub ukraińskiego lotniskowca, który tam jakoś modernizuje. Także ja mnie przesadzam. Wydatki amerykańskie są w dalszym ciągu co najmniej 3-krotnie wyższe, militarne, niż chińskie. Mimo, że potencjał chociażby ludnościowy jest nieporównywalnie większy po stronie Chin. Także powiem, to jest, no nie chciałabym być może niemiła, ale to jest trochę taka dziennikarska, prawda, dziennikarskie pole do popisu. No dobrze, ale Chiny jednak starają się o wpływy na Morzu Południowochińskim. Starają się, dlatego że one budują tam przede wszystkim ogromne wpływy gospodarcze. Proszę zwrócić uwagę, nawet ostatni mój ulubiony tygodnik The Economist pisze, jak ogromne są inwestycje chińskie w Kambodży, w Laosie. I te kraje właściwie już tylko polegają na chińskiej pomocy tego typu, bo wszystko, cała pomoc Zachodu od razu wiąże się z ogromnymi powiązaniami politycznymi, prawami człowieka i tak dalej. W tych krajach bardzo trudno jest to w tej chwili jeszcze kontrolować na poziomie wymaganym, powiedzmy, w Europie, czy nawet w Stanach. W związku z tym pomoc, która nie jest obwarowana żadnymi kolejnymi wymaganiami, jest dla nich bardzo istotna, ona jest szybka i Chiny są bliżej, no nie ma co się oszukiwać. No ale będą hegemonem w tym, pośród tych małych państw. Ja wiem, hegemonem. No a dlaczego Amerykanie mają być hegemonem? Powiadam, jeśli chodzi o militarną obecność, tam w dalszym ciągu one są nieporównywalnie potężniejsze, prawda? Jeśli chodzi o ekonomiczną, to dosyć cynicznie, bym powiedziała, wykorzystywały te kraje, gdzie tania była siła robocza, a w Chinach w dalszym ciągu są i będą. I to będzie wielkie lobby przeciwstawiające się polityce prezydenta Trumpa. Tych firm, które są w Chinach i które się z nich nie wycofają. Nie dlatego tam jest tania siła robocza, ona będzie drożała, bo to jest polityka Chin, budowania klasy średniej, ale dlatego tam jest potwornie rosnący wielki rynek. I tam oni będą to sprzedać. Oni wcale nie chcą tego sprzedać w Stanach, to co tam produkują. Rynek azjatycki tam jest ważny. No ale z tego, co pani mówi, to znaczy, że ta antychińska polityka, zapowiadana antychińska polityka Donalda Trumpa na korzyść płynie Chinom jednak. I w pewnym sensie tak, to znaczy na pewno ona, te zapowiedzi nie zrealizują się moim zdaniem w bardzo dużej części. Właśnie dlatego, że wcześniej czy później wyłoni się to lobby, które